राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 29 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम देखो एक दो बात है। एक दो बात यह है कि जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होती है। जड़ के द्वारा चित्र ही होती है, चेतन जड़ के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति होगी। क्यों जड़ता त्याग किया जाए तो चेतनता ही रहेगी बात बाकी, और जड़ता जड़ के द्वारा कैसे होगी? जड़ तो जड़ जड़ की सीमा में ही रहेगा, चेतन तो जड़ की सीमा से बाहर है। तो जड़ की सीमा से बाहर है तो जड़ के द्वारा नहीं, तो एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो परिपूर्ण सब जगह व्याप्त होता है परमात्मा, वो परिपाद सब जगह परिपूर्ण है, वो क्रिया से नहीं प्राप्त होता। सब जगह परिपूर्ण है, क्रिया से कैसे प्राप्त होगा? वो तो वहां ही स्थिरता से ही प्राप्त होगा, अक्रिय पड़े से। सब जगह परिपूर्ण है, एक जगह हो तो जाने से प्राप्त हो जाए, गुरु प्राप्ति उत्पन्न है। क्रिया से प्राप्त हर समय पर परिपूर्ण सब समान नियुक्ति से, तो ऐसे सबसे परिपूर्ण होगा वो क्रिया से प्राप्त नहीं होगा। इस वास्ते क्रिया रहित होगा, क्रिया रहित होना पड़ेगा और चाह रहित होना पड़ेगा। चाह से कैसे मिलेगा वो? चाह स्रोत दूसरे ही होते हैं, अभाव में होती है चाह, और क्रिया दूसरे देश में होती है। सब देशों में है तो क्रिया का विषय कैसे हुआ? और सब देशों में सब जगह है तो क्रिया का विषय भी नहीं है, तो फिर जाने का विषय भी नहीं है, जाकर ही गुरु प्राप्त करेंगे। तो अच्छा अच्छा और अक्रिय ये होने से वो प्राप्ति होगा, और प्राप्त क्या होगा? चाह कुछ भी न रखे तो किसी प्राप्ति उसी होगी, अगर कोई क्रिया ना करे तो किसी उसी प्राप्ति होगी जो क्रिया नहीं थे। ऐसा व्यापक है तो क्रिया रहित और चाह रहित। चाह रहित होना, कोई चाह नहीं, कुछ कुछ भी चाहना ना हो, कुछ भी चाहना नहीं हो तो भीतर में खाली हुआ तो खाली की चीज खाली की रहेगी, वो परमात्मा ही पूर्ण रहेगा। कोई चाह ना भर लोगे तो वह चाह ना जगे, वह परमात्मा की बात जाकर रुक जाएगी। कुछ कुछ भी चाहो तो वह जगह रुकेगी, जो परमात्मा के रहेगी वही तो रुकेगी। अगर कोई चाह ना नहीं होगी तो कोई चाह ना नहीं हो तो वही रहेगा, और क्या रहेगा? हम किसी चीज को भी आदर नहीं देते, किसी को भी महत्व नहीं देते, तो फिर हमारे जगह भरे क्या? हमारी जगह परमात्मा ही भरेगा, श्रुते स्वाभाविक। ये विशेष समझना है क्यों कि स्वाभाविक जो है भरा हुआ क्या होगा? जो स्वतः सिद्ध है, जो बाहर से भरा हुआ वो नहीं है, स्वतः शुद्ध स्वाभाविक है, वो होगा। वहां कोई इच्छा नहीं करे, कोई क्रिया न करे। परमात्मा की प्राप्ति के जितने शास्त्र है, उस शास्त्रों में देखा तो ये दो बात हमें विलक्षण मालूम नहीं, विचित्र मालूम नहीं कि सर्वव्यापक परमात्मा है, वो सर्वव्यापक किसी देश में कैसे बनेगा, किसी देश में हम जाएंगे तो देश में तो इस देश में वैसा ही वैसे ही है, तो क्रिया से तो वो मिलेगी एक देश में हो, संपूर्ण देश में परिपूर्ण होगा तो निष्क्रिय होने से और इच्छा ना इच्छा नहीं तोड़ने से, कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, कोई तरह की क्रिया नहीं है, तो प्रयत्न रहे तो इच्छा रहे तो ये होने से उसी की प्राप्ति होगी और किसी की प्राप्ति होगी। आप बोलने के बना तो बहुत बोले, इच्छा रहे तो क्रिया नहीं, इच्छा कोई भी इच्छा नहीं, बिल्कुल कुल्लू बिल्कुल जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, कोई पदार्थ की इच्छा नहीं, कोई वस्तु की इच्छा नहीं, कोई क्रिया की इच्छा नहीं, किसी की इच्छा ही नहीं, इच्छा कोई है ही नहीं हमारे, कोई चाहना चाहना होती अभाव में, अभाव स्वीकार करोगे तब चाहना होगी, अभाव स्वीकार किए बिना चाहना कैसे होगी, अब विचार करो अभाव को स्वीकार किए बिना चाहना कैसे होगी, कुछ उसका अभाव स्वीकार करना ही पड़ेगा तब चाहना होगी, अब परमात्मा का अभाव है नहीं कहीं भी, वो सब जगह परिपूर्ण है तो सब जगह ही परिपूर्ण, वो चाहना से कैसे मिलेगा, वो चाहना से बिना चाहे बैठे मिटेगा, कुछ भी चाहना नहीं तो वही मिलेगा और क्या मिलेगा, कुछ भी चाहना नहीं होगी तो है वही मिलेगा, चाहना कोई कोई मन में है तो अचानक मन भरी हुई है, अचानक ही पूर्ति हो गई, कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं तो कौन क्या काम आएगा, उसकी प्राप्ति हो गई। तो अचाह अर्पयंत होना है, अपने अचाह अर्पयंत, अचाह अर्पयंत, कोई चाह नहीं, जीने की मरने की गलाने की देने की लेने की कोई चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं, तो कोई भी क्रिया नहीं है तो उसी की प्राप्ति हुई, है वहां वही मिलेगा तो है वही मिलेगा, और सब जो है वो परिपूर्ण है तो इच्छा और चाहना बना है तो सुधे उसी की प्राप्ति हुई, उसको याद बने मत करो, चाहना रहे तो जाओ, चाहना रहे तो जाओ, चाहना कोई चाहना नहीं, कोई चाहना नहीं और कोई प्रयत्न नहीं, कोई जो नहीं कोई क्रिया नहीं, ये दो बात दर्शनों में कई जगह आई है तो दो बात इसका इतना खुलासा होता नहीं है, परमात्मा तत्व है वो सब जगह परिपूर्ण समान रीति से, कहीं ज्यादा कहीं कम और कमी ऐसा नहीं, समान रीति समझे तो सब जगह जो परिपूर्ण है वो क्रिया से कैसे प्राप्त होगा, क्रिया कुछ भी नहीं कही जाएगी तो प्राप्त क्या होगा, वही होगा जो है जो प्राप्त होगा, इस वास्ते कुछ नहीं किया है, मैं कुछ भी इच्छा नहीं करी, कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र भी इच्छा नहीं कुछ भी, तो वही परमात्मा ही मिलेगा, परमात्मा की नई प्राप्ति होती है उसमें, इच्छा अपने कारण करे नहीं, चाहे पदार्थों की इच्छा है, भोगों की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, तो इच्छा उन्हें परमात्मा कैसे मिलेगा, अपने अभाव भर दिया, उस चीज का अभाव है हमारे पास में, हमारे पास रुपया नहीं है तो अभाव को भर दिया, अभाव में रुपयों का अभाव है तो रुपया ही मिलेगा, परमात्मा तो है पूरे पूरे आशीर्वाद कैसे होंगे, इस बात कोई इच्छा नहीं, धीरे से इच्छा रही तो इच्छा रही तो जाओ, इच्छा रही तो जाओ, ये अभ्यास शांत भाव अपने में सारे जाओ। अच्छा दूसरी तीसरी बात है कि कोई भी काम होता है तो पहले से उसकी इच्छा होती है, पहले से इच्छा होती है तब वो काम शुरू होता है, तो पहले इच्छा होती है तो अभाव पहले स्वीकार करोगे तब होगा, अभाव स्वीकार किए बिना कैसे होगा? अभाव स्वीकार करोगे तो भाव रूप परमात्मा तिरस्कार किया, भाव रूप से परमात्मा परिपूर्ण है उसका तिरस्कार किया, अपमान किया, वो प्राप्त कैसे होगा? इस वास्ते कोई इच्छा नहीं, असापद असापद असापद है। इस वास्ते अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो असापद हरदम प्राप्त, कोई इच्छा नहीं हमारी, कोई इच्छा नहीं। भूख लागे तो भी नहीं जाएगी, प्यास लागे तो नहीं जाएगी। अब कोई भूख है ना कोई प्यास है, ना कोई ठंडी है ना कोई गर्मी है, तो चाहते कोई इच्छा नहीं होती। चार न सब छोड़े शांत रूप से वह, तो पहले शांत से ही क्रियाशील रूप क्रियाशील जी पदार्थ का भी जन्म होता है, पदार्थ पैदा होता है, एक क्रिया का आरंभ होता है। कोई भी क्रिया है क्रिया का आरंभ होगा, पदार्थ कोई रूप पैदा होगा, पदार्थ कोई रूप पैदा होगा तो पदार्थ का अभाव होगा, पर जब मिलेगा तो पैदा ही नहीं हुआ, और चाह पैदा ही नहीं हुई, कोई पैदा ही नहीं हुई और चाह न हुई नहीं, तो खाली कोई कोई भी तो ही नहीं। चीज तो पैदा होती है और चाहना भी पैदा होती है, चाहना भी होती है, चाहना तो अभाव है, चाहना भी अभाव में होती है, क्रिया भी अभाव में होती है, तो कुछ भी क्रिया नहीं, कोई चाहना नहीं, बड़ी सूक्ष्म प्राप्ति होती है। क्रिया का जो वेग है वो कहने शांत हो जाए कुछ देर, शांत हो जाए करने का वेग है, वेग वेग हुआ भरा हुआ है, जो वेग शांत हो जाएगा सब जगह वही पूर्ण है, है, है, है, है, सब जगह है। कोई चाहना नहीं, क्रिया कोई पदार्थ हो है समझना, बस तो कोई पैदा हो, बस तो कोई पैदा होती है क्रिया का आरंभ होता है, बस तो कोई पैदा होती है, पैदा होती है तब बस तो होती है, क्रिया का आरंभ होता है तो क्रिया होती है, आरंभ भी नहीं है तो क्रिया भी नहीं है, कोई पैदा ही नहीं है तो बस तो भी नहीं है। सत्य है, कोई भी काम हो तो पहले अभाव होता है फिर काम होता है, तो शांति पहले भी सब अभाव, पहले ही अभाव पीछे अभाव, तो परमात्मा का भाव सत है स्वाभाविक, स्वाभाविक परिपूर्ण सम शांत घन नान घन परिपूर्ण है। अभी खाली भली मालूम दो आपको, अभी परमात्मा की सत्ता बैठी नहीं, इस वास्ते खाली मालूम तैयार, खाली नहीं है परिपूर्ण है, पूर्ण भरा हुआ परिपूर्ण, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, किसी पदार्थ की इच्छा नहीं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ दो है, क्रिया क्रिया का आरंभ हो रहा है पदार्थ पैदा होता है, क्रिया का आरंभ और पदार्थ भी पैदा, आरंभ नहीं किया तो क्रिया है ही नहीं, पैदा नहीं हुई तो पदार्थ है ही नहीं, पदार्थ क्रिया है ही नहीं, परमात्मा तो है, फिर ही सरल बात है, फिर ही सरल बात है। शांत रहने का स्वभाव बना दो, आरुषोर मुंदेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ ऋषि क्षमा कारण शांति है, योगारूढ़ ऋषि को योगारूढ़ हो जाए क्षमता आ जाए उसे कुछ न करना, समा कारण शांति कारण उसे परमात्मा प्राप्ति में। आरू पहले आरू रोना चाहता है तब तो क्रिया कारण है, क्षमता मारू रोना चाहता है तब कर्म कार्य कर्मियों के दो कर्मियों के दो विषय है, कर्म एक पूर्वाध है उत्तरार्ध है, पूर्वाध है क्रिया है और उत्तरार्ध क्षमता है, क्रिया के बाद है क्षमता, क्षमता को लेकर काम करे क्रिया में सब क्षमता नहीं क्षमता समतम योग उचित है, कुछ नहीं करना समता समतम योग उचित। आरूढ़ोर मुने योगम कर्म कारण मुझेगा, मुने जो आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म कारण है। तो कर्म योग में दो चीज, एक कर्म है एक योग है। कर्म का वर्णन 31 से 38 तक दूसरे अध्याय में कर्मों का वर्णन है, 29 के बाद में ऐसा बीता सांख्य योग वर्ष योग में सुनो। तो योग का वर्णन है, कर्म का पहले वर्ण करना करना चाहिए न करने से हानि करने से लाभ, दो पदों का वर्णन है 8 श्लोकों में, 2 श्लोक पहले 2 श्लोक पीछे 4 श्लोक बीच में। करने से लाभ न करने से हानि तो क्रिया की बात हुई, प्रक्रिया के बाद क्षमता के बाद सर्वभूत्व वो उत्तरार्ध कर्म रहो, ये कर्मयोग का पूर्वार्ध है। कर्मयोग कर्म में दो बात है, एक कर्म है एक क्षमता है। तो क्षमता परिणाम में आरंभ में क्रिया है। तो आरूढ़ कर्म कारण मुझे थे योग क्षमा कारण मुझे थे फिर शांति कारण है परमात्मा प्राप्ति शांति कुछ नहीं करना वो कारण शांति यही तेजी तक सर्व ऐसे शांति शांति मुन्ना जिसका मन शांति में स्थित हो गया यही जीत गया ऐसा सामने स्थित क्यों निर्दोष ही सम ब्रह्म निर्दोष और सम ब्रह्म है और सम क्रिया और निर्दोष है और सम है तो परमात्मा में स्थिति है निर्दोष ब्रह्म निर्दोष क्रिया के विधान पदार्थ के बिना स्वतः स्वाभाविक स्वभाव उचित है यही तेज सर्वो ऐसा साम्य से तक मन साम्य मन में मन सद हो गया तो संसार जीत सब संसार मात्र में जीत गया समता में जीती हुई निर्दोष हो गई सम ब्रह्म निर्दोष ब्रह्म हो गया तस्मात ब्रह्म नहीं तेज था इस बात में ब्रह्म स्थित हुए। सब है इस वास्ते कोई इच्छा नहीं कोई क्रिया नहीं क्षमता विस्ती हो जाएगी। तो इन वस्तुओं को वस्तुओं की सत्ता है ना इन संसार होती है, वस्तुओं की सत्ता ही नहीं क्यों उत्पत्ति और विनाश होता आएगा। तो ये तो अभाव है, अभाव मान लिया तो अभाव मानते ही वस्तुओं का अभाव मानते ही क्षमता आ जाएगी। वस्तुओं का अभाव क्यों गए वस्तु मात्र पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, तो पैदा होना नष्ट होना दोनों के बीच में नहीं बने सिद्ध हुआ। पैदा नहीं हो नष्ट नहीं हो तो हो गए है ही, अरे पैदा हो जाए नष्ट हो जाए तो अभाव ही रहेगा। पैदा तो हो तो अभाव, अरे पैदा हो नष्ट होता है तो अभाव, अरे पैदा नष्ट होता और नहीं होता ही वस्तु तो अभाव हुआ अभाव है तो अच्छा अभाव अच्छा पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया दो क्रिया है ये पदार्थ क्रिया से साथ दोनों सत्ता देनी बस यही सर्वो ऐसा साम्य स्थितम माना, ऐसा माना साम्य स्थितम, जिसका मन समता में स्थित हो गया और संसार उचित लिया। संसार गति संसार धर्म ना मना है, क्रिया और पदार्थ संसार और क्या संसार, क्रिया और पदार्थ, क्रिया उत्पन्न होती है नष्ट होती है, क्रिया कर्म आरंभ होता है समाप्त होता है। तो यह नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ, ये तो जितना स्वर्ग हिसाब सीधी बात है, स्वतः प्राप्त स्वभाव। क्रिया है क्रिया के लिए, क्रिया में लगा हुआ आदमी है इस वजह से उसको क्रिया लगो, पहले काम सब करो, कीर्तन करो, पद गाओ, कीर्तन करो, भगवत संबंधी काम करो, चाहे संसार क्रिया सब दो आगे बढ़ सकती है, आगे बढ़ाओ, कोई इच्छा नहीं। कामना सोचो, कामना इच्छा, कामना को इच्छा को, कामना कोई है ही नहीं तो कामना कोई किया ही नहीं। हिंदी अर्थ है शू न कर्म सोचते, हिंदी अर्थ पदार्थ हुआ है क्रिया हुई, हिदाई नेन्द्रीय अर्थ है शू न कर्म सोचते, और सर्वसंतर मन एक हुआ तीन हुआ, तीन का त्याग होगा। हिदाई नेन्द्रीय अर्थ है शू न कर्म सोचते, और सर्व संकल्प संगे नसी, तो संकल्प जिन्हें पैदा हुआ, संकल्प क्रिया हुई, समय पैदा होता फिर वो भीतर का हो गया बाहर भी हो दो, अरे दो सब कारण मुझे थे दो कारण जैसे सही हुआ। हिदाय नहीं जाते सु न कर्म सु अंदर से जाते, हिदाय नहीं जाते करूँ सर्व संकल्प योग अर्थ हुआ, योग अरुण हुआ, अरुण स्वरूप योग में अरुण रोड़ के एक चाहिए, आरू स्वरूप ने कर्म कारण पूछे थे, आरूण भाई गुना को क्रिया कर दी है, आरूण बंदा इंद्रिया तो कर्म स्वाद होते थे, इनमें किसी मार सकते नहीं हो, तो क्रिया रहित हो गया, पदार्थ रहित हो गया, यो घर शुद्ध हो जाते, यो धनी आत्मा ना आत्मा ना अपने से अपने बुद्धा रहे, यह जित सर्व ये शान स्वामी बना, ये जित सर्व से स्वामी बना, निर्दोष ही समा ब्रह्मा तो स्वर्ग निदेश था, ना बड़े प्रियम प्राप्त है, नो निधि प्राप्त सा प्रियम राग देश नहीं करे, सीधी सारी बात है, न परेश प्रियम प्राप्त है, नो निधि प्राप्त सा प्रियम सर्व देश जुदा बाह्य स्वयं सरस्वत आत्मा मैं आत्मीय सुगम सप्रिम भी योग युक्त आत्मा सुगम सुख सुगम अक्षय मसूत है, पहला सुख सारण साधु सुख हुआ, फिर शादी सुख हो गया, वो अक्षय सुख शादी सुख पहला सुख साधन सुख, शांत शाम शांत नैन्द्रियार्थेषु न कर्मसु न कर्मसु अनुरते न नैन्द्रियार्थेषु विषय विषय पदार्थों में और क्रिया में सर्वसंकल्प संन्यासी योग भीतर की सुना भी नहीं, भीतर भी क्रिया ही होती है, भीतर ही वो संकल्प हो गया और न सब त्याग कर गया, योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़ समता है, अक्षमता है, योग आरूढ़ बना आरूढ़ हो, आरूढ़ होना चाहते कर्म कारण क्रिया है, उसमें क्रिया के बिना कैसे होगा आरूढ़, क्रिया कल क्रिया है, इस वास्ते पहले कारण कारण निरपेक्ष किया ना, तो कर्म योग है तो योग कर्म निरपेक्ष है, कर्म कर्म सापेक्ष है क्रिया, तो योग कर्म योग योग निरपेक्ष है, कर्म योग कर्म कर्म निरपेक्ष आश्चर्य आवे योग कर्म योग कर्ण निष्कर्ण है ही नहीं उसमें, आकरण कारण क्षमता कारण नहीं है, पहले कारण है कर्म योग हो गया। ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, लय योग हो गया, सब समतम एक हो गया। ये तीर्थ सर्गो ऐसा सामने स्थित भगवान परमात्मा परिपूर्ण है। पक्षी उड़ता है जो यो कर देगा देव पर जा रहे हैं। अब हवा में ऊपर हवा के ऊपर तैरता है। कर्म और योग बहुत दूर चल रहे हैं, पंख नहीं चलता, यह पहले चल रहा है, यह कर हवा के ऊपर भरे हमारे ऊपर कर्म योग समत्व योग उचित है। नारायण नारायण नारायण नारायण।